سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وسنه سبق دلمبني سپاري سورة بقرة دري أتيايم آياتو آیات نمبر 83 سورتی بکرا لمبنی سپارا. رب العالمین دا خطابات 57 دویم خطاب ذکر کرو چپائی کی دری پلیتی دا باو دیہودو یعنی دا مشرانو او دری پلیتو خباستنا دا ابناو یعنی دا کشرانو دیہودو دا آباو اغدری پلیتی ویلی وی یو نقض الارود دویم ہیل فی زب البکر او دریم قتل النفس او دا بناو آغا پلیتی آغیم ذکر کی یو داغی وا تحریف دین داغی پلیتی وا منافقت او دریما پلیتی اتباع زن او سلورما پلیتی و خباست داغی و مخصصین لانفسهم بالجنہ. ننی سبق نا اغدریم خطاب بنی اسرائیل تا دا خطابات 57 شپدی کی انکار من الاوامر و اتیان بالنواہی ذکر کی دو انکار من الاوامر یعنی آغا کارون بے کول شکمو کارون نا رب العالمین بنی اسرائیل منکڑیو او آغا کارون بے نکول چکم بنی اسرائیل تا رب العالمین ویلو چدا کوئی آغا کارون چ رب العالمین تے منکڑیو نو آغا بدی بدبختانو کولو لکا آغا وہ خبری قرآن ذکر کرے ہوئے چدئی تا اللہ ویلو دا مکوئی بلکہ دا کوئی یو داغینا دا مور او پلار تابداری دویم دا خپلو خپلوانو تابداری دریم دا یتیمانانو تابداری یتیمانانو سرحسان سلورم د مسکینانو سرحسان او پنزم خلق تا دخی خبری دعوت ورکوئی شپگم پابندی د مسکوئی اتم زکات ورکوئی نو دی با دا کارونه نکول او کمونه چه منکلیو چه عبادت د غیر الله مکوئی نو دی با دا غیر الله عبادت کو یو دین ولا تشفکون دماکم دیو بلوینی متویوئی ندیبت ویولی او درین ولا تخرجون انفسکم یو بل دکورنا مو باسی دیبا یو بل دکورنا شرل او آخری ردی خطاب تتموا بزجر بزجر چوگرا دنیا چلا رب العزت سزا ورکا لهم في الدنيا حزن خزن في الحیات الدنيا ويوم القيامة او آخرت کی بہم رب العالمین رسوا کی. اس خیال کی ترجمے تا اللہ فرمائی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ او یاد کا وقت چغستی وا منگا مضبوطہ وعدہ بنی اسرائیل نا مضبوط وعدہ د بنی اسرائیل نا اغستے شیوا اللہ تعبدو الا اللہ چی عبادت بن کوئی مگر دیو اللہ دا اللہ نے علاوہ دبل عبادت بن کوئی دا بنی اسرائیل تنگیل شو اسم دیو مت کا موکم دے خودیو مت سوکرن شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اسم دیو دعا کارو نہ کئی اغوی ما من بلدت الا ولا آلیاتم توبدو نشتے سیو کلے مگر پا کلی کی خلق خدایان نیولی چداغی عبادت تے آگی طرح مدد چیوئی تاریخ د نجد کی محمد ابن عبدالوہاد رحمہ اللہ اسماعیل کا خط کی چلو او پاخت کی ورتویلو آدو بیا مانن سوا و مثلو یغوس و یوکو یغوس و یوکو بے سزالکا من ادی وقد حتو اند الشدائد بسمیا کما یحتف مستر بالواعد السمدی وکم نہرو فی سویا وکم نہرو فی سوکیا بہیرتن احلت لغیر جالن علا آدائی وکم من طائف اند الکبور مقبلن فلیلتمس الارکان منہن بلیدی اسم دغا سدا چگا سا یوس یوک سر دوستی شروع کرے دا او دا اللہ دا دین سر دشمنی ساتی اسم اگا جس پریشان اللہ نرا مدد کی مخلوق ترا مدد چی ہوئی او دا مخلوق پنم منخت شکراری ور کی اسم دا سدا وَكَمْ مِنْ طَائِفٍ قُبُرِ مُقَبَّلًا وَلْيَلْتَمِسُ الْأَرْكَانُ مِنْهُنَّا بِالْعَيْدِينَ اسم اگر پلاش جوڑ کر قبر داغی طواف کی دا وعدہ رب العالمین چر بنی اسرائیل ناغستوا چلعا تابدونا الا اللہ اس دا وعدہ قرآن کیوا قرآن لگو گو رئی سورة آل عمران سلوش پہ تمیاتو درم سپارا قل یا للکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا تعبدوا الا الله ولا تشركوا به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله الله اي زما نبي وا كتاب والوتا يهود و نصارى توا تعالوا الى كلمة راشيه خبرتا چی برابر دا پمابین زمگو استاسو کی آخبر سوا اللہ تعبدو الا اللہ چی اللہ نے علاوہ دبل عبادت بنکوئی ولا نشرک بی شیعار او نب شرکو رضی اللہ صلی اللہ شیر دعو آدوا دورن ولا یتخذا بازنا بازن اربابا من دون اللہ او نب نشی بازی زمونگا بازو لرا پخدائی توب سیوا دا اللہ نا دا وعدہ اللہ رب العزت آغست وعدینا اکت خوراکون اور کوئی کا سوئی تھا اللہ فرمائی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ يَأْتِيَ وَقَعَ شَغَسْتِوَا مُنْغَا مَزْبُوتَا وَعْدَا بَنِي إِسْرَائِيلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ رَبُّ الْعَالَمِينَ مَزْبُوتَا وَعْدَا غَسْتِوَا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ كِي عبادت بن کوئی مگر دیو اللہ. دوری منصور کے امام سیوطی رحمہ اللہ ہوئی لا تجعلون الالوہیۃ الا اللہ لا تجعلون الالوہیۃ الا للہ. حضر منصور کے امام سیوطی ہوئی چنب اگر روئی پخرائی تو سوا اللہ نبل چال اس دا وادا رب العالمین دئی ناگت سوا چی دعوت بور کوئی خا اگر سورت نال پگشتمیات سوال لسم سی پارا زر زر راوار اس خرستا سے بوتے عدد بھی مرا اللہ وی فلقد باسنا فی کل امت رسولا سوال لسم سی پارا سورت نال پنزد اجتمیات ولقد باسنا فی کل امت رسولا تاکہ ترا لیدلو منگا پاریو مت کی پیغمبر اگا پیغمبر لمویلو انی عبد اللہ شری خلق تو عبادت کئی دالا وجتنب الطاغوت او لر شہید بدنگئی دا شیطان نا اب طاغوت ابو سعود مانا کئی تفسیر ابو سعود اگا وی وجتنب الطاغوت او لر شہید دا بندگئی دا شیطان نا نغوی تاغوت چاہتوی کلو میدوی دا زلالا چی خلق گمرائی تا بلی آغا تاغوت تا تاغوتا غیر اللہ تا عبادت دا غیر اللہ تا چی بلی آغا تاغوت تے مدلتا وادوا نصورت بنی اسرائیلو گرئی نال پسی صورت بنی اسرائیل دے دریشتم آیات شغوا دوا اللہ قرآن کی ذکر کروا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ او حکم کر رہے ستار بوچی عبادت بن کوئی مگر دیو اللہ عبادت بن کوئی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا او دمور و پلار سر احسان کوئی نبیات شپگی سمیات کی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلْكَ اِخْفَلْوَانِتَا حَقْدَاكِ وَمِسْكِنَانُتَا وَمُسَافِرُتَا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرَا او زیادے مکوئی اسراف مکوئی پہ اسراف کولو سرا اِنَّ الْمُبَذِّرِنَا كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ یقیناً دی اسراف کو ان کی روند شیطان گرہ دعو آدھی اللہ جائے پزہ رستیوی سورة انبیاء کی مو سنز اجتماعات کی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا هو سورت بنی انبیاء والے اور پسی سورت نری وما ارسلنا ولسمات وما ارسلنا من قبلك من رسول ولسمات پارا پنجشتمات سورت انبیاء وما ارسلنا من قبلك من رسول او نو لی گلے منگا مکستانا اس پیغمبر آیات نمبر 25 وی جی اردو کے وائی نسوک اردو عالم ناستی و پختو عالم ناستی دعو سے بیوائی سورة انبیاء آیات نمبر 25 پارا نمبر 17 اللہ وی ومار سلنا من قبل کمی رسول الا نوحی لئی انہو لا الہ الا نفابدون اللہ وی نولی گلے منگا مخشستان اس پیغمبر مگر وی بمکولا غطا چاننہو یکیناً شان دارے لا الہ الا ہو نشت لا الہ الا نا نشت بالمددگار مگر زیما نفابدون بزما عبادتو کئی نبنی اسرائیل انہا اللہ وعدا غستوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ یاد کا وقت چرست منگا مضبوط وعدہ بنی اسرائیل اگر داوا لا تعبدونا الا اللہ چی عبادت بن کوئی مگر دیو اللہ لا تعبدونا الا اللہ چی مددگار بن منی مگر یو اللہ درمن امام سوتی ہوئی وبل والدین احسانا او د مور او پلار سره احسان کوي دا وعده چې د مور او پلار سره احسان کوي په دې با ان شاء الله موږ رسو بیا باس کوو سورته بنی اسرائیل کی وبل والدین احسانا او د مور او پلار سره احسان کوي ځکه د مور او پلار درجه لري لوی وا او د مور بیا د پلار نوم لوی وا حدیث کرا دی یو صحابی راغی نبی علیہ السلام توئی من ابر یا رسول اللہ قال امکا قال ثم من قال امکا قال ثم من امکا نبی علیہ السلام تراغی وی دا اللہ رسول احسان چا سرا حکم وی مور سرا وی بیا چا سرا وی امکا مور سرا وی بیا چا سرا وی امکا مور سرا دری زلوی بیا ورتوئی ثم من بیا د چا سره حکم وی ابا کا ثم الاقرب کا فالاقرب بیا دی د پلار سره کا د خپلوانو سره او بیا د پلار د خپلوانو سره ګورا احسان د مور او پلار سره د مور درې درجه ذکر کړ د پلار او د خپلوانو یو درجه یو حدیث کی راوی ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ ته کثرا دی وی فرمایل ان لی امراتن والد والوالد یقول لی ان اطلقا ان انطلقها یقینا زما یو خزدا والوالد او ماتا زما مور ویا پلاروی ان طلقها چطلاق کدی لرا نسوکم فقال ابو هريره تا سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وی ما دا اللہ دا نبی ناوی دلی چی دا اللہ دا نبی فرمائی الوالد اوسط ابواب الجنہ یقول نبی علیہ السلام وی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوالد اوسط ابواب الجنہ ما تا نبی علیہ السلام ناوی دلی چی دا مور او پلار د جنت د دروازو نا منځنۍ دروازه دا منځنۍ دروازه دا نو د مور او پلار دو منه نو دا مانا نه چې ښځه کې تیر نیشته د مور او پلار به منې طلاق ورکړي نه پای کې هغه عیب او د عیب د وجې نه پلار او مور ورته وي دا طلاق که نو هغې ته طلاق ورکړه بے بنا عیب چې ورکی وي طلاق دو شان غدری کسان غار کی بنشیوی اگر یو دمور و پلار وسیلہ عمل اللہ تا پیش کئی چا اللہ زمان مور و پلارو ما داوی خدمت کرو رب العالمین دا خدمت کے ماستاد رضا دا پانے کرے دا کانے لڑکا حدیث کرا دیا کانے لڑ شوق پہ دو رائلا نوز کے وائے بیجلی لانا شیخ رائے بن لگے نو کہ بیجلی لانا نو بیا بسی کرو درس بنے کرو ہے دا شان حدیث کرا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ما اکرم شاب شیخان الا قید اللہ عند سنی چاچ دا مشر امن اللہ نو ددو دو جی دا بڑا والینا دو شان ددو قدر بم ددو پا بڑا والی کی آغا کشرانو کی اگر یو سالک ہوئی علیکا ببر والدینی علیکا ببر والدینی کلوما وبر الاقابرا والبعیدی. اگوئی دمور و پلار سرا احسانو کا چبڑاگان شی بیا دق پلوانو سرا او بیا چغی کنیزیوی داغی دق پلوانو سرا. لکه او دیس کرا بی تفصیل بے صورت بن اسرائیل کی انشاءاللہ کو بیا سر. لکه او دیس کرا بی نبی علیہ السلام فرمائی دچا چی والدین جوندیو او والدین تے شفقت پر نظر بانی اولی دل نو دا عمری دا آج قبول کری ثواب حاصل کخا. یو صحابی ہوئی دا اللہ رسول کا دو زلد لی زلد ورطا گوری پورس کی وی کدورز یو یا کرتی ورطا گوری دا شفقت پر نظر دا سے مختے نو دا چی دا لکدورزی تا دا حای او یا عمرو قبول کری ثواب حاصل کخا. دمر لی مقام دی لگ دا ثوابو نے ازدہ کھا. یو طرف تا ستا تربیت بدنی کئی ستا مور و پلار دی او بل طرف تا تربیت روحانی دی بدنی مور و پلار ستا تربیت کئی او روحانی ستا تربیت سے ان کی ستا استادان دی. اگرو اس چیو طرف کا ضرور تربیت کئی استاد بل طرف سے بدن تربیت کئی مور و پلار کلچ دی دوار و مقابل راشی نو تب چاہتا ترجیح ورکے روحانی تا او کہ جسمانی تربیت والا تا صحابہ چاہتا ترجیح ورکے یو طرف تا روحانی پلار امام الانبیاء ہو بل طرف تا داغی مور و پلارو لکا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تراغی وید اللہ رسولہ مور میں وی واللائی لا یتم طعاماً ولا یشرب شراباً حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم پا اللہ او سعد نبا خوراکم نبا سکاکم بس تردی چمرا بشم خلق بدر پسی بدوئی سوچی دی نبی علیہ السلام پر خودنی بس نبی پریدن زوے بنی خوراک شاک بکو. نبی علیہ السلام تا چراغی نبی علیہ السلام ورطوئی اے مرگریا وین جادا کا الان تشر کبی مالے سل کبی المون سورة لقمان کی راجی اے مرگریا دا غستائی و مور دا کمور و پلار دوارا پتا زور لگئی چھتے شرکو کی بیدینوں کی فلا تو تیو مادر مور و پلار بم نمانی صحابو سو کا غصی روحانی پلار مو در جسمانی پلار مقابلہ کی او بیا لگتا کابل ہو گرا گرا یو جسم دے یو روح دے در جسم تربیت مور و پلار کی در روح تربیت تا تا تا استاد کی کلچ پر جسم کی روح نی نوغت سوائیو مرے وائیو او آغا مرے چی روح ورکی نی اور ازی سارو لے شپا دی گرمائی کی بیا چی سارو کنی جسم نسو جی بوئی دی کن نو چی انسان کی روح نی صرف جسم بھی دا جسم تربیتا آغا بہتر ہو جسم بہتر ہو کہ روح بہتر ہو قمیو بہتر ہو روح بہتر ہو کہ جسم روح رکھا چی روح کنی بس مرے ہو کر نو بہتر قمیو شو آغا جسم بغیر روح نہ چلی گی رو را یو طرف تا دی مورو پلار دیو بل طرف تا استاز دا استاز نہ بغیر چلی گی نہ تا تو استاد مقام لے دی بازی بے ادب ہے استاد بے قدری کئی یا بعض استادان دے شاگردانو آغا خیال نہ ساتی آغا بیا بے تمیزی شاگردان پا بد نظر گوری بد خیال نہ کئی نو دا سے استاد و شاگرد با صدی او بل نزد کی و بل والدین احسانا او دا مور و پلار سر احسان کوئی و ذل قربا او دا خپلوانو سر احسان و الیتاما او دا یتیمانانو سر احسان والمساکینی او دا مسکنانو سر احسان و قولو للناس حسنا او وائی خلقتا خبر خا خلق تخا خبر وائی. جر منصور کے امام سیوتی رحمہ اللہ ذکر کئی اغولی اے الامر بالمعروفی والنہی عن المنکر امر بالمعروف او نہی دا منکرات کوئی خلق تا دوران ابن کثیر رحمہ اللہ ابن جریر رحمہ اللہ ذکر کری دی چھو قولو للناس حسنا نغو القولو للناس کلمت لا الہ الا اللہ خلق تدلا الہ الا اللہ دعوت پر کوا چنشت بالمددگار سوا دالانا ددی دعوت پر کا تاویلات اہل سنہ کی ابو منصور ماتوریدی مانا کئی اغوی قولو للناس کلمۃ التوحید قولو للناس کلمۃ التوحید خلق تا کلمۃ التوحید وای تو توحید چغوا واخا عبداللہ بن عباس مانا کی اغوی قولو لهم لا الہ الا اللہ ومرون بیا خلق تلا الہ اللہ وایا او دا دیو حکم کوا چنشت بالمددگار سوا دا اللہ نا او دا دی خلق تو آیا او دا عبداللہ بن مسعود یو کول تفسیر المانی دام ذکر کرو وقولو للناس لا الہ الا اللہ دا خلق تو آیا دا شان دا سفیانی سوری رحمہ اللہ کولو تفسیری قرطبی ذکر کرو مالم التنزیل کی امام بغوی رحمہ اللہ ذکر کرو اغوی ومرون بالمعروفی ونہو عن المنکر فینبغی للانسان ان یقولو قولو للناس اغوی شامر بالمعروف خلق تا کوا او تا نارواو نے منی کوا فیم بغی وی انسان تا مناسب دی ان یقولو للناسی چی خلق تا دیوئی لینن نرموینا ووجم اغوی بی ستتن تلقا مال بری وی خلقو تری دا خبر لازم کی چی دنیکو حکم دی کئی والفاجری والمبتدی من غیر مداینا او خلق جی دا فلس فجور دا خلاف سنت او دا بدعت نمانی کئی پدی کی دی مداہنت نہ کئی من غیر مداہنت سسوالے دی نہ کئی خواہ سسوالے بنے کئی گرے یہ رجی خیر گزارا گزار دینا دیر سستی مداہنت کئی پپلا دے دیر خسلے دے دیر لوی عالم دے نہ دے چاپا خو کی دے نہ دے چاپا بدو کی دے وہ دیر لوی عالم دے چھ دے چاپا خو کم نہ دے بدو کم نہ دے مڑے دے خخے کا خیال داسرے مرے دیکھا اے دی پلکی سو بلتا ہوں پلکی مخلی ورکنی دا مرے دیکھا اے کا دے ہوئی فلانے دے برستاز استاز دے کنا اگر دیر تیز دے اگر دیر سختی خبری کئی فلانے مولی سے بم پا جانگیری کشتے غټ پچے والی دومره دی جامع چولی لوی علامه دی مفتی دی هغه وګوره نن چا په خو کې دا نن چا په بدو کې دا چا سره چیری نه وای دغه مولا چې دا چا په خو بدو کې نه دا مړ دی مړ دی چا خو بدو کې وی اچا تر خو بد کولی شي خو چې ژوند دی یا په خو کې لګیای یا په بدو کې لګیای کنه هدا یې مړتا ها مولا مړی هغه خو چې چا په خو بدو کې نه یاره زمون په چیلی کې مولی چې د ډیر نیک سره دی بس کټ کټ ګوري او ډیر خسره دی او دی مولانو خلق تنگ دی شیخ القرآن اللہ دی پر رحمت اللہ علی جی اغوی ابتدائی وقت چی بزر سر پتلم کم کلی تا راغ وقت چی دا بسونو پا دیرور چلو و بسونو مسونو ختم شد نو یزی چی با پا سکت چا سر ناس تو ناس نو تارب باو کو علک دا کم کلی پا سکت بناس تی مرگری سر گاری کی سر اکیم یہ جی کو مثال در کو د جلبیم د جلبیم ہاں جلبئی کی دافلانے مولی سے پی جانی آؤ پی جنم جی خدے مسئلے کئی آؤ جدی رخل خوندار مسئلے کئی نرم نرم گنتی او د چادر نہ جا رہی او نرمی نرمی کئی او طول تی خوشحال دی شیخ القرآن بوی دا شاگرد میں دلر کار نرے کرے دا دلر کار نرے کرے بلنے میں تا پوسکو علیکہ تو زند جل بیم یہ پا جل بی کی دا پلانے ملا پی جانی بل ملا بے ورطیات کے شاگردانو کی آو جی پی جنم سنگا مسئلے کئی او کئی جی ٹول کے لئے سم پور گٹ کر رہے جنگ نہ دیو فساد نہ دیو بس جگڑ شروع دی شیخ بھائی دا شاگرد میں نر دے دے کار کرے رہے نو پیو کی بھی کی دوئی یو نرم نرم شیخ بھائی دا دل رہے دا دے کار نہ دے کرے او بل جی یر دے کار کرے رہے زکا مسئلہ چی بیانے لازمان بلی مخالفت کیجی خواہ آغا زنانا آغا نارینا چه دلتے مسئلے دکا او مسئلے صحیح طریقے سر بیان نکا نو بس دے خود خوش آئی دا طول مسلمانی دا دیر سو کرزا ساتی او چه مسئلے بیان کا نو تو گورا اول بورتا پور کی مخالفت کی بیا با گاون کی بیا با مالا کی غرور و با اصلاح بیا کی مسئلے چه بیانے نو خلق بگر سر جگڑے کئی خواہ او چې نه دین دینی بیان کړي نرمی نرمی نازک نازکی نه بیا وری چرتا خیال الله فرمایي وقول للناس حسنا وای خلق تا خبر خا خبر کوي واقیم الصلاة واتو زکات پابندی کوي د مزور کوي زکات ثم تولیتم دیاواری دی تاسو من بعد ذالکا پزدینا بیا تاسو دینا رستواری دی وانتم موردون او یہی تاسو ہمیشہ احراس کن کی وانتم موردون او یہی تاسو ہمیشہ احراس کن کی ویز اخذنا میساکا ویز اخذنا میساکا کن وانتم مرزون انتم استمرارو او دلت لفظ دمارد ذکر کر اغاد تولیو مراد تولی چی اندامون سرواوری نو اعتراض راضی چی لفظی تولی تولی کو پا اندامون سرواوری دوتوی اصل اعراض د ظلم تولی وی لکه بل اسم والعدوان گناونا او زیاته نو گنا کل زرمو کی زیاته کل زرچرا چند آگیا سر پاندامنوشی. اللہ فرمائی وانتم موردون اوی تاسو ہمیشہ اعراض کن کی ہمیشہ اعراض بمکو ویزا خزنا میساککم اس دل کا یو واقعی تے اشارہ کی اگر دا کہ پخوا زمانے کی یمن کی دو کسانو سرا اور رارا نو اس درس روان درس کی الغرض دلتے واقعی تے اشارہ کئی آگا چیمن کی دو کسانو تر اور آرا بر گلئی گلئی کم گوری خا دولو ستو بندو بیال تا دس کسو گلئی دانے چسان دانے گورو پلاس تاو جیبونو چی گورو عجیبا سڑے دازیو دا قرآن پر رائی کی ورغر کی جاگا حرز دین پلاس گلئی داو جیبونو چی گورو چی خورا ایسی شوا خا چی خبر اگدنش الغرز اگا پراو اور آر یمن کی چو نتری دش پی خوب لی دو سدیم شلی دل رے سر روان شو داغ خوب دیر نا یا دا خوب دو جنا سار وقتی روان شو نورارو ور سره هم روان شو او یثرب تلال او یثرب کیا بات شل بیا د نبی اسلام د بعثت نه تقریبا درې سوه کاله مخکې درې قبیلې د یهودو راغلی وي او دلته آبادې شوې وي. هغه تره وراره چې اوس او حضرت په نامه باندې وو اوس د ترو خزرج د وراره نوم و نو د هغې نه بیا دا دوه قبیلې غټې جوړې شوې او دا دوه قبیلې ته وګرځېدې. یهود دا دوه لویې قبیلې جوړې شوې دی بیت المدراس جوړ کړی و او آگی کی بے بیادیس کو زدی علماء او تو حضرت عوام نو زدی بیت المدراس زدر زائیو دا عوام براتل زدی علماء نبی علم ازدکولو او تو حضرت دا عوام نو عوض دا بنو قریزو او حضرت حضرت زبن نذیر مریدان جوڑ شل او زچا مریدانو یاد تیرا خبر او زچا مریدانو بن نذیر بن قریزو او حضرت بنو نذیر کے نا بنو نذیر دار ستا ہوتا فکار راجی اوس د بنو قریظو مریدان شل او حاضر د بنو نذیر مریدان شل قانون داو چو تو حاضر مچ کی ہمیشہ بہ جگڑے را روانے وی نو چونکی فیران او مریدان پہ او بل مینی نو کل چبا داؤس او حضرت پمس کی جگڑ آگا اوس بد حضرت نے قیدیان راوت نو حضرت دو بنو نذیر مریدانو آگئی تبے سفارسو کا اخبل قیدیان بے پھر اخلاص کر سدا گورا دل میرا اخلاص کئی دا او کل کے بدی بل تو کرئی بد اکبل مریدانو پیرانو دفار سفارسو کی اللہ رب العزت داوا کے بیانی اللہ فرمائی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او یاد کا وقت چغست و منگا مضبوط وعدستا سنا لا تسفکون دماغکم چنبات یویبین دام جنس اقبلو ولا تخرجون انفسکم او نبو باسی انفسکم ام جنس پل من دیارکم دقلو کروننا منگ تاسو تبیلو چیو بلباد کروننا شرعی دیو بلوین بنیتو یویی ثم اقررتم بیا اقرار کرو تاسو وانتم تشهدون اوئی تاسو گوان ہوئی اقرار موکو دا دی خبری چی بالکل دا سو بنکو ثم انتم هاولائی بیا وئی تاسو دا کسان تب تدون انفسکم چی وجل بامو همجنس پل یوبل لرا انفسکم همجنس یعنی یوبل وتخرجون فريقا منكم او اكبات يودلا وتخرجون او اكبات تاسو فريقا يودلا منكم دتاسنا من ديارين دخلوا كرنا دشان يوبل بموجل او يودلا شبابل دلا بزورا ورشوا کمزوری ڈلے وے دو وطن او چل نو شرلالا کا اسم دامل قبائلو کشتا قبائلو کی مامندو کی دیلاکو کی چھ دو قومن جگڑ راشی بس دغرون پسر کوٹو پسر یو بلتا سلائی دشکیو کلاشن کوپی او لولی اصلی سٹی آج یو بلکی لولی نو کما ڈلے چھ کمزوری شی نو اگر زورور را پاسی اگر دا چیلی نو شری او دائل پا چیلی خبزوا چی اسم پا قبائلو کی دا لگشتا دادی یهودو بنی اسرائیلو اگر عملو نو سمشتا ذکر دین نشتا دا دین کمی دین خود نو اللہ فرمائی سمان تم بیاوی تاسو حاولائی در کسان تب سلونا انفسکم چو جل بمو یو بل لرا انفسکم ام جنس پل یو بل و تخرجون فریقان او اختب تاسو یو دلا منکم دتاسونا من دیارم دقلو کرننا چیو با پفل زورور شا نغب دکرنو شرلا تزارون علیم بل اسمی ولودوان تزارون پمانا دتاون علیہم اللہ و تزارون تاون چوئی تاسو علیہم داغ ظالمانو سرا بل اسمی ولودوان فکارنو دا گناہ دا زیادتی کی الاسم مفسرین ذکر کئی الماسیہ الودوان الظلم مال متنظر کی امام بغوی رحمہ اللہ مانا کی الاسم الماسیہ العدوان الظلم اسم ما کان محرم محرم محرم الجن جنس ہر چیز چداغی جنس حرام بھی لک شرک شو الودوان ما کان محرمۃ الوسط چکم تموسف کی گی ارے تجیاتے ہوئی لک بدعت او دا خبر علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کروا کہ بدعت پر دو قسم دی لغوی اور شرعی لغوی بدعت لکنے کار او شرعی بدعت بیا شرعی بدعت دو قسم دی یو تا بدعت حقیقی وئی او بل تا بدعت وصفی وئی حقیقی بدعت آغا دے کہ شریعت کی داغی اصل نہیں شریعت کی داغی اصل نہیں لگت درود تاج درود تاجے شیخ القرآن مولانا محمد رفیق بول رہے درود تاجے لک درود تاج داخل البلائی والوبائی والقاتی والمرضی والعالم اول غم دا سلوے کسے شروع کری او بدعت وصفی بدعت وصفی چاسل داغی بھی خود طریقہ داغی نہیں لقد دعا یو اصل لے دعا نہ خوشو کی انکار نہ کی اس دی دعا تو زان نہ طریقہ جوڑول جی تب بدعت وصفی ہوئی لکہ خیرات تو اس خیرات نہ خوشو کی انکار نہ کی خدا خیرات جو نبی علیہ السلام پر طریقہ نہ کول زان نہ شمی ماقامی اور سلویتے اور سالگیری کول اور تو جمیش پہ کول نو دی تسوئی بدعت وصفی الغرض عدوان او اسم کی خبر ہوا نمانا ہزاروں عالم امداد تو تاسو ددیق پلو پیرانو یا مریدانو سرا بل اسمی والعدوان پکارنو د گناہو د زیادتی کی الاسم شرک الودوان بدعت پکارنو د شرک و بدعت کی ویاتوکم کراشی تاوتا ویاتوکم کچری راشی تاسوتا او سارا کے دیان تو فادوہم نفیدی اور کئی تاسو اغوی لرا اخپل کے دیان راخلاس کئی او چکرے راخلاس ہوئی نوائی چیرے تا قیدی خلاس ہوئی تو رات کی جائز دی لگا قرآن کی قیدی خلاسے پا پیسو نو پیسی بے ور کے اخپل قیدی بے راخلاس ہوئی اوی بے دا تو رات کی دی او بل طرف تا دا جگڑا کول دا دو قومونو یو قوم چی با کمزور شاگر دا وطن نو شرم نو دا یو خبر دا تورات منل چی کیدی پا پیسو اخلاصول جائے دی فاقا بلا خبر دا دای کتاب کیو چی زیادے مکو یو بل دا کورو نمو باسی اغیر نمانل نو اللہ وی ووا محرمون علیکم واوی حالیا یا واوی شانیا او شان دادے حال دادے محرمون علیکم اخراجم حرام دی پتاسو اقل دبی دکورونا دکور میں اقل پا ظلم و زیادتی دا حرام نو پاگے عمل نکے او ایک فیدیہ تورات کی دا پری عمل کے ظالمن امنی و نمنی لکدنن دور بیدتیان چی نمنی و نمنی دیوئی جی جی قرآن دیر کتاب دے جو کتاب دے دائی منی چولا تشترو بی آیاتی سمنن خلیلا دا منی چلا و جما پایا چون ماخل دنیا نم منی و نم نمنی اگا یو سرے ہو ویر قرآن کی مدا یاد دیر خودے لا تقرب الصلاة چی بے ہوش ہوئی نو مزمک ہوئی نا وے وے اللہ وی لا تقرب الصلاة اللہ وی مستمن ذکر دا میرے خوف دے بالمازو دانی میاتی منو اللہ وی لا تقرب الصلاة مزمک ہوئی نو ملاور تو وی چی لا تقرب الصلاة وانتم سکارا ہوئی چی بے ہوش ہوئی نو مزمک ہوئی دائنی دی ویلی چی مزمک ہوئی بالماز جور شاہ نو دانی منی و نم نمانی پا خبر اپ کوئی زان نے او دین جوڑ کرے نم منی و نم نمانی نظر دا غیر اللہ خوری قرآن کے اللہ دیتا وہ جو آرام میلی دیوئی قرآن منم خدایات نمانم دیبانی عمل نکو قرآن منم خدا پلانی خبر اینم پلانی خبر اینکی تعویرات کئی او زان تے پرسک جو رہی اللہ فرمائی وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ او اعلان کی داران دی پتا سو اختل دجید کرننا افتو منو نبی باجل کتاب اے ایمان راڑی تاسو پا باجی دیسی دا کتاب وَتَكْفُرُ نَبِ بَاجِن او انکار کوئی پا باجی سی دا کتاب وَنِمْ مَنِي وَنِمْ نَمَنِي دادی اوز عمل نم بے منو نم بے نمنو سورت آل عمران لگو گرئی نمت منل درم سکارا اللہ فرمائی وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین باطرات ذو یام ذی یذلی ذا کتاب والونا ایمان والے تاسو چې نازل شید په مومنانو په وخت د سبا کې انکار کوي په اخر د ورځ کې دې د پاره چې دی واپس دینا اے دی مومنانو سره چې کینې درجه ورته وای مستاس عمر ګریو ما دي ګره غون دي شي بیا ته پاسې ورته اے تاو دین غلط مونږ د نه لاړو دي کی چې کوم نا پوی غي بم تاسو په تیرا شي را نا پوی مسلمانان وای ګور کړه ته دای صحیح وې دا فلانه به تلو فلانه به تلو فلانه تی لاړو نو دا نا پوی به په شک کې واچی کی دی وستاو دین تراشي دا هر به جوړولې نیمه منو نیمه نه منخه الله فرمایي فما جزاؤ بس ندا سزا فما کی دا مائی استفامیہ وا یا مائی نافیہ لکہ ابن عمباری ذکر کئی البیان کی اللہ فرمائی فما جزاؤ بس نشتے سزا مندا چاہ یا فلو ذالک منکم چوک دا کار دتا سنا الا حزن فی الحیات الدنیا مگر سوائدہ پجند دنیا کی اللہ و چاہ چدا کارو کا نو دنیا کی رسوا شو رسوا ویوم القیامتی اب دنیا پھر دنیا یعنی پا دنیا کی دنیا کے رسوا شو دل کا لوگوں کی وضاحت چو دنیا پگڑوں مانو راضی قرآن کی اب دنیا لکہ سورت انفال گرا سلور او یای میات بلکی دو سلو اختم اللہ فرمائی لسم سی پارل بنے مخری از انتم بالعدوت الدنیا کلا چوئی تاسو بالعدوت الدنیا بالعدوت الدنیا پاکندا نزدی مدینے کا وهم بالعدوت القصوى او دیو پا کنارا یا پا کندا لرید مدینینا نو اد دنیا یو مانا چی مدینم مدینی تم اللہ دنیا ویلی سورت بقرہ یوش پہ تمایات کی ویلو آیتا الدنیا یعنی ادنا الا تستبدلون الذي هو ادنا الدنیا یعنی ادنا معمولی لیکن حدیث کی مرادی الدنیا آونو علی اللہ من اعظم البعودا دا دنیا لا تدیر اسپک ادا دا غماشی دا وزر نهم نو آد دنیا آدنا معمولی دارن سورت آجو گرا انبیاء حج واللسم سپارا یولسمیا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن النبي وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة الله يسوك زما دين نواورد نو خسر الدنيا والآخرة تاوانشو دنيا وآخرت ذلك هو الخسران المبين داد تاوان خکارا نو اد دنیا مراد تین داد دنیا سورت آج کی سورت اسی دو گرا روم لقمان سیدا یوشتمیات آلتوئی وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَدْنَى خَامَخَاو بَسَكَوْ دِیتَ عَذَاب او مصائب الْعَدْنَى دَ دنیا عدنا دَ دنیا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ علاوہ دَ عَذَاب لِنَا شَغَدْ آخِرَتْ عَذَاب دے یا من العذاب الادنى دار عذاب ادنى دا قبر مراد تن عذاب دا قبر لکہ ابن جریر فدا مقام کی من العذاب الادنى نا مراد دا عذاب دا قبر اخری نو اب دنیا دا دنیا اطلاق اغپا قبر بانم کی گی دی دنیا کے دے یو دا آخرت قبر دے چی برزخ سورت مجادلہ کیم دا دنیا تعبیر کو بولے اللہ فرمائی فما جزاؤ من یفعلوا ندا سزا دا چاچی گی کدا کار دتا سنا الا حیزن فلایات الدنیا مگر رسوائی پا جند دنیا کی ویوم القیامت یو پا رز قیامت یردون الى شد العذاب واپس بکریشی طرف دتا عذاب تا وما اللہ بغافلین او ندا اللہ بخبر اما تعملون دا غنا چی عمل کوئی تاسو اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا. او زجر تتمل خطاب دی زجر اللہ اولئک الذین دا یہود دا کتاب والا اولئک الذین دا کتاب والا کسان دی اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ چی غرکڑی دا دنیا لرا بالآخرہ پا مقابل دا آخرت کی. اللہ ہی دی کتاب والا دنیا غصت دا دا آخرت مقابل کی. دے نم دے اسلام اخلی کتاب والا بھی کنے کنا بھی اٹھنو کی کتاب دے چانا خوا کنا دے وہی اسلام زندہ باد اسلام براولا پوچھے اسلام آباد کولا چی دنیا ورطا ملاو چی بیا دے اسلام نم ناخلی دا اللہ ہی دا کتاب والا دا چی یہود و بمدہ چی کل او دل تم دے یہود و صفت پا ملیانو چرا گئے دا کتاب پا نم اوتو آخلی اسلام براولا ما قرآن پا اوتو رکی حالکہ قرآن اوٹ گواری ظالمہ قرآن دا اوٹ کتاب پتن لگی چی دا کم کتاب تارا گستے ہو چی دا انگریزی ہو کہ رسو خلق دے پر دوکا کھول دے دے اسلام پنم بیا اوٹ گواری بیا دنیا چی واقع لے خیرت پری دکھا پا اللہ یکینو کا چی بیا گستے کئی چی سرے حیران چی حددی لاؤر چی یو مولانا سے بواگا اس دی امریکی تلان اگوئی چکل از پاس شما ما پا اسملے چی داولی دل چی دا کو اسلام ندے او نے اسلام دا پاردی کی سوچا گوئی اگا مجیانم نوال آوامم وی ماوی دا تی اسملے لیم ادول اس کا سلام دی استفا میں ورکا او لارو دا جماعت میں استفا ورکا دا دلی میں استفا ورکا پی بیا بنو دریگن اس امریکی تسلے آل تا درس و تدریس مسلمانان و بچو تا ہوئی زمویو مرگر مولا شراسن سے امتلال تے مندرسدہ سبکو نکھائی وی دل تے دین خدمت خونکی کی پیسم لے گی جخز و مجاری ہو جائے لازتی دی تیرے لکشن کے شاگرد رہا تا نگرہ دا شاگرد رہا لکم دیر رائب دی جہر دائی بیا شرمی رسو پٹوانی رہا لگدو اخباراتوں سے مرا سرپ روٹی نا مولی سے بھی اور اختر ناستے خز بھی اور اختر ناستے اور مسکی سرے ناستے نا خز ورطہ دا ذکری دی اور مولی سے ورطہ بفرق تا خان جو پتی سے اختلے اخبار کرا دی لیکن دے اخبار دی میں تو لعلب دی پدا چی مولا خز ورطہ دا ذکری دا چی مولی سے تگوری اور اگر تو پرق پرق بانی خان جو مسکی اور سرے ناستے میں دا لعنت ندے مولا بدا ذکری چی خز ورطہ بخان دی او بل یو پٹورا تا شاگرد راو چمیو کتل طول ورکی گرکل یو خزی ناستی دی دا گرو والا ورکی دری کسال دی صرف پسالیم سل یو نم سل کسالو کی خزی و سری ناستی او پائی کی دری کسان دا گرو والا دی چاگر دا خزو پا مشکی ناستی ما چو کتلو ایک مولی سیب تاک اسلام گفتا لار اگر اسلام دا اسلام آباد پا مزو بدل شا اسلام آباد تا جورا چی ر وہ چی کلا وزارت او دغا ملاو نیشی نو بیاد چگی ہوئی مونگ اسلام گوار حالکہ تا تا چی وزارت ملاو چی تا دے اسلام سے چگوالی ہو وہ چی یوازی شنو چگی داد بطوری تنقید وائم اسلام کی خدای تپارا زان متباک ہو زمان پا جانگیری کم دیرو اوٹو نور کرو تے اسلام پر نسی ہو کر تبلیغی یو مشر دے دلتا پا جانگیری کی یومی سری ورطوی جی اٹھ چاہ تورکو وی اندر پائے تا کتاب تورکا قرآن تورکا وی جی ماں ورکنا سرے دا سری کار کئی لنٹر دی دغبانی موچو کمرہ باندی لنٹر من رسکی نو میرا راو سمائے لکا وہ دیکھا تورکرے دے وی جی پلانی حجی سے وی پلانی تورکنو پلانی حجی تو جی من سیاست کے تعلق میں ساتھ من تبلیغیان یو نو دی تبلیغی والے راس ہوئی اب بیاتا تبلیغی ہوتا بیا کتاب دا پارا اوڑ گواری دا کتاب برگا جاندر پلاس کی نیولی اوڑ گواری تبلیغیان دا سی کئی تبلیغ دی مشرمولو او تبلیغیانم شرمی وائی منا پکوری برگا جاندر بیا چنبری اولائک اللذین اللہ ای دا کسان دی اشتر اولایات الدنیا چې غوړه کړی دا ژوند دنیا بالآخره آخرت فلا يخففنهم العذاب فسبق بنشی دین عذاب ولا ينصرون اولبا دین داد کریشی دا مرګ وروړي نشته توي ودا نو مکمل اللہ فرمائی ولا ينصرون اولبا دین داد کریشی ګری ما کوئی دا لمبنی حصہ ختم ہو خو چونکی دے زرا بکہ ودا سے پکلار پکلار وائیو زرا نم جیل کولے چتا سجی تفصیل کم کرے دے او سڑو بم بھی نو دعا کوئی چی صحت خوی نو بیا بے سرے تفصیل سر ہوئی لکا نن لگ طبیعت خو دعاگانو کی میر ہوئی انشاءاللہ دعا غواړی چې الله رب العزت